кто там чухается? До другой большевицкой весны. Кто там чухается? Кто заснул? То у паперки с задреманным воком тыцкая. Сустракайте весну, прымайте весну, я пришла, напорная большевицкая, по ударному працу на плечи беру, минуты не стративши марно. Звёзки змывать да кастрычніцкі бруд. Задача моя ударная. Вы, што ад новых калгасных дзён, аб імшэлымі адгароджаным межамі, ібо шлях вам яшчэ не ведён, пратралёваны першымі аб'езджаны. Хіба вам яшчэ ўсё мілей саха, хіба трактар яшчэ недарэчнаю цацкаю, хіба ўсё вы яшчэ хі-хі-хі ды ха-ха пад агітацыю за вугольную кулацкую. Хіба смачна было за сошкай кульгаць, хлеб з мякінкай у курнай халупіня, шлях вашу заўтра цераз калгас, межы збуцвеюць хай трактарам палуплены. Хай на нас горы паклёпаў нагорнуцца, хай кулачо пад калоднымі гадамі, мы пабратні іх з паборніцтвам, мы іх праклятых брыгадамі. Хто чакіляе ганебна ў хвасце? Аршаншчына ці мазырщина? Чым вы пасеяце? Што парасце? Наносі сяўба, а насенне не чышчана? Заўтра в атаку папаўзуць МТС на поле трактарнымі калонамі. А там? А вунь там? Я выношу пратэст. Часткі машын іржавеюць, паломаны. Раўняйся па лініі ударных брыгад. Хто з паборніцтвам там не ахоплены? Каб зацвілі сотні тысяч га пад ільном ды пад каноплямі, годзе цягнуць, а не шум баравы, галасамі нястройна фальшывымі. На 17% клін яравы павінен быць сёлета пашыраны. Годзе трымаць на галодным пайку рагулю падласую гнедую, дарогу турнэпсу, прастор бураку. Прычын аб'ектыўных ніякіх не ведаю. Ты хто ж там чухаецца? Хто заснуў? То ў паперкі задрэманым вокам тыцкае. Ганьба таму, хто прадрэмле вясну. Мяне ударную, бальшавіцкую.